Lapo izivungu zifisi impilo yami nobubi budlangile umlingi esenqoba ungikhumbule wenkosi ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule ba ungikhumbule nkosi nkosi yami ungikhumbule nkosi yami lapho ngiwelulwa wilaba lukuzula ngalalo lapho izingozi zalo zisongu ungigwinya ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule nkosi nkosi yami ungikhumbule nkosi nkosi yami ungikhumbule nkosi yami lapho izono zami sinzime mphefumlwe webaba sisuse wena baba wena ngothula ngomsawa ungikhumbule mina wena wenkosi nkosi yami ungikhumbule nkosi ungikhumbule baba ungikhumbule wenkosi nkosi yami ungikhumbule wenkosi yami lapho imihla yami incipha emhlabeni bebaba mangikubone nkosi nkosi yami ngikhuphukele ungikhumbula mina ungikhumbula nkosi ungikhumbula ungikhumbula nkosi nkosi yami ungikhumbula wenkosi nkosi yami ungikhumbule wenkosi yami ta la la la la ta la la la la Kumbula ungikhumbula wenkosi nkosi yami ungikhumbula wenkosi ungikhumbule ba ungikhumbule wenkosi nkosi yami ungikhumbule wenkosi amen hallelujah many